Her I studio I dag har vi fått besøk av en person som faktisk tror på julenissen. Velkommen til studio, Sylvester Brettspill Due. Ja, takk for det. Og du tror altså på julenissen? Ja, jeg tror på julenissen. Og hvor gammel du, Sylvester? Jeg 46 år. Det vel litt uvanlig... Uvanlig? Jeg kjenner mange mennesker som 46 år. Jeg kjenner til og med ja. Flere mennesker som mer enn 46 år. Ja, jeg forstår. Helt normalt, det. Ja, nei, jeg tenkte nærmest på det faktum at du altså 46 år og tror på julenissen. Men det da normalt, det. Ja, hør nå her, altså, mener du å si at du tror på julenissen på samme måte som du for eksempel tror på Gud? Nei, jeg tror da ikke på Gud. Det er helt umulig. Det går ikke an, det. Ja, det er umulig. Det er det meninger om. Jeg tror nei, vi skal holde oss. Være, vi holder oss til julenissen, tror jeg. Ja, vel. Du mener altså at det bare da finnes en eneste sann julenisse I hele verden, du da? Nei, bevare meg vel. Alle vet at det kryr av julenisser hvert eneste år. Ja, så det vet du altså. Ja, selvfølgelig, men jeg tror bare på en av dem. Du tror altså bare på en spesiell blant tusenvis av julenisser, da? Ja, det stemmer. Jeg tror faktisk bare på den julenissen som står utenfor varemagasinet rundt hjørnet her. Ja, det vil si, jeg tror ikke på hele ham heller, da. Jaha, du tror ikke på hele ham engang? Nei. Dette må du forklare nærmere. Ja, det jo enkelt, ikke sant? Da jeg gikk forbi ham, på vei til studio nettopp nå, så tror jeg på ham. Det vil si, jeg tror bare på foten hans, da.